شمع عمر شمع عمر شمع قار عمر شمع عمر شمع قار عمر هم تمنى کجا افتاو سیش از شنمم هر جا هستی بیا و دیارم ارنیای دست میام